pięknej ofercie leasingowej i z gwarancją na milion kilometrów. Do tego korzyści nawet do 99 tysięcy złotych netto. Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18, 17 listopada. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Michał, przerwa. Polskie służby działają po weekendowych aktach sabotażu na kolei. Jutro Szymon Hołownia przestanie być marszałkiem Sejmu, a nim zostać Włodzimierz Czarzasty. Są pierwsze efekty prohibicji w łódzkim Śródmieściu. Liczba nietrzeźwych spada. Nie ma powodów do paniki, służby działają, powiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, odnosząc się do aktów dywersyjnych na polskiej kolei. W miejscowości Mika wybuch zniszczył fragment toru, a z kolei pod Puławami zerwano sieć trakcyjną, która uderzyła w pociąg, wybijając szyby w jednym z wagonów. Przedstawiciele rządu poinformowali, że cały czas zbierane są dowody i materiały w sprawie aktu dywersji. Wśród nich znalazły się już m.in. zapisy z monitoringów. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek powiedział, że możliwym celem dywersantów było wywołanie paniki w społeczeństwie. Odporność państwa to także odporność na różnego rodzaju próby zastraszenia bądź wywołania paniki. W sobotę o uszkodzonych torach poinformowali maszyniści pociągów wkrótce potem, jak doszło do aktu dywersji. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapewnił, że wszystkie procedury bezpieczeństwa zadziałały. Było ostrzeżenie o nierówności na torze, zwrócenie uwagi na obserwowanie torów. Premier Donald Tusk napisał natomiast w mediach społecznościowych, że wysadzenie toru kolejowego na trasie Warszawa-Lublin to bezprecedensowy akt dywersji wymierzony w bezpieczeństwo państwa polskiego i jego obywateli. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Ministerstwo Klimatu i Środowiska będzie nadal pracować nad powołaniem Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry mimo weta prezydenta. Taką decyzję podjęła szefowa resortu Paulina Henning-Kloska po spotkaniu z przedstawicielami samorządów w Szczecinie. Zwrócę się ponownie do Rady Ministrów, by Park Narodowy pod patronatem innego parku w Dolinie Dolnej Odry powstał. Z taką inicjatywą wystąpiły dzisiaj do mnie gmina Kołbaskowo i miasto Szczecin, które zadecydowały, że nie chcą zatrzymywać się ani na moment i chcą, by Park Narodowy na ich terenie powstał. Wniosek o utworzenie eksklawy zostanie wysłany do kierownictwa Wolińskiego Parku Narodowego. W Polsce są 23 parki narodowe, zajmują około 1% powierzchni kraju. Od niemal ćwierć wieku nie powstał żaden park narodowy. Jutro ma dojść do zmiany na stanowisku marszałka Sejmu. Zgodnie z zapisami umowy koalicyjnej, Szymona Hołownię z Polski 2050 ma zastąpić Włodzimierz Czarzasty z Lewicy. Dorota Niedziela z Koalicji Obywatelskiej zwraca uwagę, że umów należy dotrzymywać. Wicemarszałek Sejmu wyraziła też nadzieję, że za powołaniem Czarzastego na marszałka zagłosuje cała koalicja 15 października, również klub Polski 2050. Ten klub, mając za szefa swojego marszałka, był świadomy tego, co podpisywał w umowie koalicyjnej. A w umowie koalicyjnej jedno, co było podpisane, to to, że pan marszałek Czarzasty obejmuje po 2 latach funkcję marszałka. Włodzimierza Czarzastego nie poprą Prawo i Sprawiedliwości, Konfederacja. Także jutro odbędzie się wybór wicemarszałków Sejmu. Swojego przedstawiciela nie ma Prawo i Sprawiedliwość, bo większość parlamentarna nie zgodziła się na wybór Elżbiety Witek. Jak deklaruje poseł Zbigniew Kuźmiuk, z PiS-u kandydatura Witek jest aktualna. Zaznaczył, że ewentualne rozmowy na ten temat prowadzi szef klubu PiS. Nie może być tak, żeby większość koalicyjna narzucała nam kandydata na wicemarszałka, więc nie wiem, czy prowadzone są jakiekolwiek rozmowy. My tę kandydatkę zaproponowaliśmy 2 lata temu. Po rezygnacji ze stanowiska marszałka Szymon Hołownia ma być kandydatem Polski 2050 na stanowisko wicemarszałka. Prawie o połowę spadła liczba zgłoszeń dotyczących osób nietrzeźwych w Łodzi. To pierwsze efekty nocnej prohibicji w Śródmieściu. Od miesiąca na terenie 7 łódzkich osiedli nie można kupić alkoholu od 22 do 6 rano w sklepach i na stacjach benzynowych. Joanna Presnowska ze Straży Miejskiej w Łodzi podkreśla, że jest za wcześnie na wyciąganie wniosków, ale już można zaobserwować pierwsze skutki nowych przepisów. W ubiegłym roku takich zgłoszeń, interwencji dotyczących zakłócania ładu i porządku przez osoby nietrzeźwe czy też spożywające alkohol mieliśmy 45. W tym okresie, kiedy uchwała obowiązuje, 26. Nie widzę żadnej różnicy. Dalej można spotkać ludzi bardzo pijanych w późniejszych godzinach. Nic się nie dzieje, aczkolwiek ludzie powinni mieć wybór, czy spożywają alkohol, czy nie spożywają alkoholu i kiedy go spożywają. Z pewnością jest to jakiś rodzaj ograniczenia wolności, ale nie wiem, no mordować ludzi też tam nie wolno i nikt nie chce nikomu zabrać możliwości dobrej zabawy, ale to ma po prostu spowodować mniejsze nadużywanie alkoholu. Alkoholowa cisza nocna na terenie 7 łódzkich osiedli to pilotaż. Jeśli rozwiązanie poprawi bezpieczeństwo, to ograniczenie sprzedaży alkoholu może zostać wprowadzone w całej Łodzi. Klimat. Jakość powietrza w Polsce jest przeważnie dobra albo bardzo dobra. Prawie 18% energii pochodzi teraz z odnawialnych źródeł. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 18.05, czas na sport w Trójce. Dariusz Urbanowicz. O 20.45 zagramy z Maltą w piłkę nożną. Dla reprezentacji Polski to ostatni mecz kwalifikacji grupowych do przyszłorocznego mundialu. Jakie założenia przed tym spotkaniem z Maltańczykami ma selekcjoner Jan Urban? Żebyśmy podeszli do tego spotkania z takim nastawieniem jak na mecz z Holandią. Bo takie potknięcia z przeciwnikami, z całym szacunkiem do reprezentacji Malty, zdecydowanymi faworytami tego spotkania jesteśmy my, ale jeśli tylko troszeczkę się rozluźnisz, no to później może nas spotkać przykra niespodzianka, a przykładów jest mnóstwo. Duńczycy mieli wszystko w swoich rękach. Potknęli się i będą musieli grać o wszystko w ostatnim swoim spotkaniu. To jest najlepszy przykład. W tabeli zajmujemy drugie miejsce, a jest ono premiowane udziałem w wiosennych dwustopniowych barażach, w których weźmie udział 16 drużyn, 12 z drugich miejsc eliminacji plus 4 drużyny z Ligi Narodów. Na mundial pojadą tylko 4 zespoły z baraży. A teraz krótkie podsumowanie Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim w wykonaniu Marka Kani, który w Salt Lake City biegał na 1000 i 2 razy na 500 metrów. Na 500 jest 12 w generalce po 15 i 8 miejscu, na 1000 też jeździł szybko. Z 1000 też jestem bardzo zadowolony, tam również skończyłem na 12 miejscu, co mi na chwilę obecną daje dość duże szanse na kwalifikację olimpijską, co jest oczywiście największym celem tego sezonu, żeby na tych pucharach kwalifikujących się zakwalifikować na igrzyska i jak na razie po tym pierwszym pucharze jestem na dobrej drodze na obu dystansach. Za tydzień Puchar Świata w Calgary. Rewelacją weekendu w Salt Lake City był Damian Żurek, który stawał na podium i bił rekordy Polski na 500 i 1000 metrów, a także drużyna panczynistów w składzie Władimir Semirunny, Szymon Pałka i Marcin Bachanek, która pobiła wczoraj rekord kraju i z czasem 3 minuty 40 sekund 52 setne zapewniła sobie awans do grupy A. Zajrzyjmy na tablicę wyników w siatkarskiej ekstraklasie. Stal Mielec podejmuje ŁKS. Na razie prowadzą Łodzianki 25-21. To pierwszy set dla nich. Wieczorem zagrają mężczyźni. O 20:00 Kuprum Stilon Gorzów podejmie Ślepsk Malow Suwałki. W dzień zachmurzenie ma być umiarkowane i duże, w ten jutrzejszy dzień. Słabe przelotne opady deszczu pojawią się, także deszczu ze śniegiem, ale w centrum i na północnym wschodzie może także pojawić się odrobina samego śniegu. Temperatura maksymalna od 0 stopni na terenach podgórskich oraz na Suwalszczyźnie. 4 stopnie mają być na przeważającym obszarze kraju, 6 na wybrzeżu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 18. Audycję przygotował Michał Jędrkowiak, realizuje Elżbieta Malinowska. Przy telefonach czuwa Jacek Frencel, przy mikrofonie Michał Matus. She confessed her love to me, then she vanished on the breeze. Trying to hold on to that was just impossible. She was more than beautiful. Closer to ethereal, with a kind of down-to-earth flavor. Close my eyes, it's 3 in the afternoon. Then I realize that she's really gone for good. Got lost in the crowd. 13 minut po godzinie 18. Tu program trzeci Polskiego Radia. Od dziś na Podlasiu są czynne dwa polsko-białoruskie przejścia graniczne w Kuźnicy Białostockiej i w Bobrownikach. Wcześniej Polska zamknęła granicę z Białorusią w związku z nasilającymi się prowokacjami. Na miejscu jest nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Co się zmieniło, że polskie władze zdecydowały o wznowieniu ruchu granicznego po dosyć długiej przerwie? No przede wszystkim po różnego rodzaju prowokacjach ze strony białoruskiej wzmocniono liczebnie oddziały wojska, policji i straży granicznej. Straż dostała także dodatkowe narzędzia, bariera fizyczna, bariera elektroniczna, a także znacznie wzrosła, moim zdaniem, świadomość mieszkańców pasa przygranicznego, którzy potrafią współdziałać ze strażą, policją i wojskiem w takich trudnych sytuacjach, gdzie dochodzi do różnego rodzaju działań hybrydowych ze strony białoruskiej. Jest jeszcze jeden istotny element, to względy gospodarcze. I tak mówi na ten temat wiceszef służb skarbowych i finansowych naszego państwa Zbigniew Stawicki. Są sytuacje, kiedy trzeba podjąć drastyczne decyzje o zamknięciu, natomiast silne, sprawne, odpowiedzialne państwo powinno potrafić zapewnić bezpieczeństwo, minimalizując negatywne skutki finansowe, skutki ludzkie związane z więziami międzyludzkimi, które są charakterystyczne dla regionów przygranicznych. Potwierdzeniem tych słów są reakcje podlaskich przedsiębiorców. Przejście graniczne stanowi taki pomost też, który łączy rodziny, bliskich, mniejszości polskiej, która mieszka na Białorusi, to jest około miliona Polaków, ale też czynnik ekonomiczny bardzo ważny. Przyjezdni zostawiają ogromne pieniądze, które napędzają lokalną koniunkturę. My nie jesteśmy województwem, gdzie mamy przemysł. U nas jest głównie rolnictwo, mamy leśnictwo. Ta tak zwana turystyka zakubowa to był cały motor napędowy naszej gospodarki. Nie życzę nikomu tego, co my przeżyliśmy jako młodzi ludzie, jak się zamknęły granice. Ja pochodzę stąd, z małej wsi i tutaj nie ma perspektyw na pracę. Ta granica była dla nas takim centrum wszechświata. Jak to brzmi, prawda? Ja przyznam szczerze, że jako mieszkaniec tych regionów centralnej Polski, Kujaw, Mazowsza, nie do końca zdawałem sobie sprawę, jak ważne jest funkcjonowanie przejść granicznych dla gospodarek, chociażby takich regionów jak Podlasie. Nie kryją zadowolenia również Białorusini, którzy często, aby dostać się do domu czy firmy, w której pracują, musieli nadrabiać nawet 200 kilometrów. Zmniejszy się też okres oczekiwania na przekroczenie granicy. Zawsze jechali drugą stroną, przez Brest. Tam duże kolejki. Trzeba stojeć i kruk taki duży, na 200 kilometrów, nawet więcej. Ja uważam, że jest bardzo dobrze, że to przejście wreszcie zostało otwarte, bo mieszkam od razu, jak przejście, przychodzisz po białoruskiej stronie, to pierwsze miejsce, miejscowość, nie? To dla mnie to bardzo wygodnie. A co wozicie? To wszystko. Owoce, alkohol. To z Polski na Białoruś, czy odwrotnie też coś wyjeździecie? Cały czas jeździmy na pusto z powrotem do Polski, a później coś wjeździmy na Białoruś. Jasne, że potrzebne. To i ludzie będą jeździć z waszej strony, pytali, podjeżdżali chłopaki. Granica jest granica, ona должна pracować, a nie być zamknięta. Dodam też, że w Bobrownikach od dziś działa system kontroli biometrycznej. Każdy obcokrajowiec jest fotografowany i ma pobierane odciski linii papilarnych. Przeglądałem także prasę białoruską, co tam mówi się po drugiej stronie granicy. Oczywiście komentarze dość pochlebne w stosunku do władz Rzeczypospolitej Polskiej, że otworzyły przejścia graniczne, ale także wypowiedzi Aleksandra Łukaszenki, który twierdzi, że właściwie Polska i Litwa nie mają innego wyjścia, są skazane na współpracę z Białorusią, bo bez Białorusi to właściwie świat się kręcić nie może. No i ciekawostka, co prawda nie dotycząca bezpośrednio otwarcia tych dwóch przejść granicznych, ale sytuacji, która dotyczy polskich polityków szukających schronienia, na przykład na Węgrzech. Odezwał się pan sędzia Schmidt. Państwo pamiętają ten, który jakiś czas temu zbiegł z kraju i poprosił o azyl na Białorusi i mówi, że Polacy, jeżeli będą gdzieś uciekać, to niech uciekają do Aleksandra Łukaszenki, więc strona białoruska jest czujna i to są także te względy bezpieczeństwa, o których wspominałem na początku naszej rozmowy, że trzeba pilnie przyglądać się, co robią nasi sąsiedzi, żeby i w pasie przygranicznym, a konkretnie także na tych dwóch przejściach Straż Graniczna miała mniej roboty niż chciałyby białoruskie służby. A te dwa przejścia to Kuźnica Białostocka i Bobrowniki. Opowiadał o nich Maciej Jastrzębski. Pięknie dziękuję. Zamknęli sklep, zepsuli mi spacer. Miałem mieć cel, znowu się będę snuł. Nocą jest lżej, nie dzwoni nikt przynajmniej. Trzymam cień, boję się jakby mniej. A rano zacznie się od nowa. Mówię ci nie! Nie otwieraj oczu. Mówię ci nie! Warto budzić się. Wszystko zmienić bez... Mówię ci nie, w programie trzecim, 20 minut po godzinie 18. Jak człowieka fotoradar przyłapie, no to zdarza się, że człowiek się na fotoradar obrazi, a nawet, że się zemści. No i mamy kolejny zamalowany fotoradar w Łodzi. Może taki radar powinien mieć dodatkowy monitoring albo jakąś ochronę. Kiedy drogowcy wyczyszczą zamalowany radar, tu pojawia się to pytanie, na które odpowiedzi nie ma i w jakimś sensie szuka jej Wojciech Król z Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Obecnie trwają czynności związane z pokryciem kosztów uszkodzenia tego fotoradaru, a tak naprawdę pokryciem przez ubezpieczyciela tego urządzenia. No dopóki, że tak powiem, sprawa nie zostanie ostatecznie rozstrzygnięta, no to tego uszkodzenia jeszcze nie będziemy usuwać. No skoro to jest taka lokalizacja, w której nie pierwszy raz dochodzi do takich aktów wandalizmu, to wy planujecie coś z tym zrobić, żeby ten fotoradar no, nie był tak często zamalowany? Nie mamy wpływu na taką działalność osób, które no tak naprawdę nie rozumieją głównej przesłanki, dla której został tam posadowiony. Generalnie jest to dewastacja, że tak powiem, no, fotoradaru. Nie powinno tak być, że ktoś psuje czy niszczy coś, co jest nasze, że tak powiem. Natomiast sam fotoradar w tym miejscu uważam, że jest niepotrzebny, dlatego, że mamy trzy pasy. Uważam, że 60-70 na godzinę to jest dane zagrożenie w tym miejscu. Trochę niepoważnie, wie pan. No. Komuś to chyba zależało na tym, żeby pomalować, żeby po prostu nie robić zdjęć. A tutaj w tym miejscu przydaje się fotoradar? Tak z pana obserwacji. Przydaje się, bardzo się przydaje i w ogóle po prostu jest za mało. No. Mogłoby być więcej. No na zielono jest jakoś, tak ktoś ma znów. Dopiero był na czerwono. Tak. Widziałem na czerwono ostatnio, że był pomalowany. Nie dziwię się. Jest to jakiś protest. No nie mówię, że nie mówię, że ja tłumaczę ten czyn, a nie to. Czyli w ogóle tutaj nie powinno być tego fotoradaru? No myślę, że on już jest, spełnił swoją misję i wszyscy wiedzą, że on tu jest. Jest to miejsce szczególnie niebezpieczne. Miejsce, w którym dochodziło do dużej ilości zdarzeń drogowych spowodowanych nadmierną prędkością. Ten fotoradar tam jest potrzebny. Wyhamowuje nadmierne prędkości, uspokaja ruch. Wszelkie przesłanki ku temu, ażeby ten fotoradar tam działał, no są spełnione i będziemy go tam utrzymywać. Zamalowanie fotoradaru jest niebezpieczne, ponieważ utrudnia identyfikację kierowcy, który stwarza realne zagrożenie na drodze. W miniony weekend w Łodzi mieliśmy do czynienia z kierowcą, który znacznie przekraczał dozwoloną prędkość. W internecie pojawiło się nagranie, na którym mężczyzna chwali się jazdą aleją Jana Pawła II z prędkością ponad 200 km na godzinę. Dzięki temu, że kierowca opublikował filmik w sieci, trafił on do policji, która obecnie analizuje materiał. Komisja Ryta Machniel, Zespół Prasowy Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi. Opublikowany w mediach film, na którym widać braworową jazdę mężczyzny ulicami Łodzi, trafił już do Wydziału Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, który analizuje całe nagranie. Za korzystanie przez kierowcę z telefonu podczas jazdy wymagające trzymania urządzenia w ręku grozi mandat karny w wysokości 500 zł oraz 12 punktów karny. Natomiast za przekroczenie dopuszczalnej prędkości ponad 70 km na godzinę grozi mandat karny w wysokości 2500 zł oraz 15 punktów karnych. Natomiast jeżeli zaistniałaby sytuacja tak zwanej recydywy, wysokość tego mandatu wzrasta do 5000. Kierowca w tym przypadku również musi się liczyć z utratą prawa jazdy. Tematem zajął się Kacper Józefowicz, a państwo co myślą o mszczeniu się na fotoradarach? 2 2 7 3. I know you wanted me to stay, but I can't ignore the crazy visions of me in LA. And I heard that there's a special place where boys and girls can all be queens every single day. I'm having wicked dreams of leaving Tennessee. If Santa Monica, I swear it's calling me. Will make my mama proud. It's gonna cause a scene. She sees her baby girl, I know she's gonna scream. God, what have you done? You're a pink pony girl, and you dance at the club. Oh mama, I'm just having fun on the stage in my heels. It's where I'm gonna keep on dancing down in a way.

czujesz power? To mega okazje na Black Friday w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert. Żegnamy reklamy. Jest 18.30. Skrót serwisu Trójki, Michał Przerwa. Kancelaria premiera ostrzega, że w internecie mogą pojawiać się fałszywe informacje dotyczące aktu dywersji na trasie Warszawa-Lublin. KPRM apeluje, żeby sprawdzać źródła, weryfikować treści przed ich udostępnianiem i zgłaszać zauważone próby manipulacji. Sąd w Lublinie uniewinnił wojewodę lubelskiego Krzysztofa Komorowskiego. Prywatni oskarżyciele zarzucili mu przekroczenie uprawnień i obrazę uczuć religijnych w związku ze zdjęciem krzyża w reprezentacyjnej sali urzędu w grudniu 2023 roku. Krzyż został przeniesiony do innej sali urzędu. Według sądu oskarżyciele nie przedstawili argumentów prawnych wskazujących na to, że zachowanie wojewody zawierało znamiona zarzucanych przestępstw. Władze Nadrenii Północnej Westfalii zamierzają udostępnić dokumenty z odwołanej licytacji dokumentów ofiar Holokaustu. Aukcja miała odbyć się dziś w miejscowości Neuss. Odwołano ją w ostatniej chwili, tuż przed jej rozpoczęciem. Przed budynkiem, w którym miała się odbyć, zgromadziło się kilkudziesięciu demonstrantów. Domagali się oddania dokumentacji medycznej, urzędniczej, listów oraz przedmiotów związanych z więźniami niemieckich obozów koncentracyjnych. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu i oblodzeniem, i to na terenie 10 województw. Te ostrzeżenia mają obowiązywać do jutrzejszego poranka, a w ciągu dnia jutro ma być przeważnie do 4 stopni Celsjusza. Za kilka chwil w Trójce będę mieć dla Państwa zaproszenia. Proszę zostać z nami. Jeszcze przed godziną 19 powiemy też o budowaniu odporności społeczeństwa, a Państwo dzwonią w sprawie fotoradarów. Dzień dobry. Jeśli chodzi o fotoradary, to moja mama jeździ wolno. Naprawdę wolno. Mój brat ciągle na nią narzeka, a jednak kiedyś fotoradar cyknął mojej mamie fotkę i przysłali jej mandat. Do widzenia. Może brat narzekał skutecznie. Expects us all to know. Julian Lennon, Because w programie trzecim Polskiego Radia, 23 minuty do godziny 19. A państwo dzwonią w sprawie kontroli prędkości. Dobry wieczór. W sprawie tych fotoradarów. Jeżdżę zawodowo już prawie 40 lat, już niedługo emeryturka. Fotoradary tak, owszem, tam gdzie potrzebne, szkoły, różne miejsca, tereny zabudowane, ale nie policjanty czający się za krzakami, żywopłotami, samochód schowany, a jeden wystawia głowę i namierza. Zastanawiam się, czy to w ogóle jest legalne. Może państwo by podpowiedzieli. 2 2 7 3. There's a nail in the door and it's glass on the lawn. Tacks on the floor and the TV is on. I'll always sleep with my guns when you're gone. There's a blade by the bed and a phone in my hand. A dog on the floor and some cash on the nightstand. When I'm all alone, the dreaming stops. Jak to słuchacz powiedział, że tak, dla fotoradarów, ale nie dla policjantów sprawdzających prędkość z ukrycia. Dobry wieczór, słuchacz z Leśnej. Chciałem tylko powiedzieć, że się całkowicie z tym panem zgadzam, co przed chwilą się wypowiedział, tym zawodowym kierowcą. Naprawdę, 100% racji. Dobranoc. 2 2 7 3. Good Night Moon, Shiver Reef w trójce, 18,

Niewypowiedziane światy z wokalem Krystyny Prońko. 13 minut do godziny 19. W audycji popołudniowej teraz hasło: silne organizacje, odporne społeczeństwo i ponad 300 ludzi z NGO-sów z całej Polski, którzy dyskutowali o tym, jak można budować odporność społeczną w gminach, miasteczkach i wioskach. Jacek Frenzel. Czym jest odporność lokalna? Przygotowanie na to, czego możemy się spodziewać, a nie wiemy, czy będzie na pewno. Magdalena Buczkowska, Fundacja KU, Nowa Dęba, województwo podkarpackie. Generalnie chodzi o taką elastyczność i o bycie gotowym, dbanie o siebie, o swoje bezpieczeństwo, o bezpieczeństwo swoich społeczności i działanie tak, żeby pomóc najsłabszym, między innymi Ochotnicza Straż Pożarna z Tarnowskiej Woli prowadzi szkolenia dronowe, tak żeby być gotowym na takie działania, ale też żeby mobilizować lokalne społeczności do wymiany informacji między sobą, bo to nie tylko są szkolenia, to są też spotkania mieszkańców i wspólne działania. Lokalne organizacje pozarządowe potrzebują po pierwsze partnerskich relacji i zaufania. Michał Braun, dyrektor Narodowego Instytutu Wolności. Kiedy przychodzi powódź, kiedy mamy pandemię, czy napływ uchodźców, albo jeszcze inne zjawiska, wszystkie ręce na pokład, wszystkie organizacje działają, potem dostają duże podziękowania, a potem nagle się okazuje, że nie ma środków, nie ma zaufania, nie ma współpracy, aż do kolejnego kryzysu. A przecież te organizacje powinniśmy wspierać cały czas. Pieniądze są. One są w różnych miejscach i dzisiaj musimy skupić się na tym, żeby dostarczyć wiedzę NGO-som, skąd te pieniądze czerpać. Jakub Stefaniak, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Jeżeli są to działania dotyczące edukacji, to tutaj kłania się MON w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji i to już się dzieje. Jeżeli mamy mówić o takim ciężkim sprzęcie namacalnym dla poszczególnych grup typu ochotnicze straże pożarne, no to program ochrony ludności cywilnej. Jako ochotnicy jesteśmy dużo bardziej liczną organizacją niż Państwowa Straż Pożarna. Michał Jeszkę, założyciel i prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmży. I bardzo często jesteśmy przy zdarzeniach jako pierwsi. Czy to oznacza, że odporność społeczności lokalnej budują strażacy? Można powiedzieć, że w dużej części tak. Na czym to polega? Jako Ochotnicza Straż Pożarna prowadzimy dziecięce i młodzieżowe drużyny pożarnicze. Szkolimy od najmłodszych lat dzieci z udzielania pierwszej pomocy. Pokazujemy, jak mamy się zachować w sytuacjach kryzysowych. W jaki sposób rząd może pomóc organizacjom lokalnym, tym działającym na poziomie miejscowości, która ma na przykład 3000 mieszkańców? Na pewno przekazując pieniądze. Magdalena Roguska, wiceministra MSWiA. Dając stabilne finansowanie na te działania rozłożone w latach, a z drugiej strony te organizacje pozarządowe powinny być widziane przez samorządowców lokalnych. Musimy oderwać myślenie o wspieraniu lokalnych społeczności i samorządu od po prostu partyjnych, partykularnych interesów. Co to jest społeczeństwo obywatelskie na poziomie małych miejscowości, gmin polskich? To jest społeczeństwo, które ma wpływ. Agnieszka Węgrzyn, prezeska Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie. To jest społeczeństwo, które rozumie, że ma wpływ każdym swoim działaniem, bo to jest dosyć trudne zrozumieć, że każde nasze działanie ma wpływ na to, co się dzieje wokół. Nawet jeżeli zapisujemy dziecko do szkoły w naszej miejscowości, a nie gdzie indziej, to znaczy, że pieniądze idą tutaj. Ale państwo oczywiście powinno nas wspierać na tym szerszym takim właśnie wpływie na bezpieczeństwo, na tym, że nie musimy się obawiać, że zabraknie nam pieniędzy na to, żeby na przykład dać jedzenie komuś, jak będzie jakaś katastrofa, coś się zdarzy, powódź jest, bo tak się zdarzyło u nas też, że mogą dostać dofinansowanie, że mogą sobie kupić podstawowe rzeczy choćby. Program Moc Małych Społeczności ma taką specyfikę, właśnie zwrócenie uwagi na te wszystkie nowe organizacje pozarządowe. Adrianna Porowska, wiceprzewodnicząca Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego. I widać ogromny sukces tego programu, dlatego że 60% wniosków złożonych do tego programu to są organizacje, które nigdy wcześniej nie sięgały po pieniądze rządowe, więc udało nam się. O budowaniu społecznej odporności słuchał i opowiadał Państwu także Jacek Frenzel. A jeśli chodzi o tę dzisiejszą audycję popołudniową, no to już wszystko, co na dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Jeszcze jeden głos przypomnę. Głos na dzisiejszy wieczór jest to głos przewidujący. Mecz Polska-Malta. Ja oczami duszy już widzę. Generalnie wygramy. To jest najważniejsze. Generalnie wygramy. Polska-Malta dziś o 20.45. Dla wszystkich kibiców ważna godzina. Jeśli chodzi o godzinę 19, kiedy kończy się audycja popołudniowa, to wówczas antenę przejmie Marta Malinowska i razem z nią spędzą Państwo miłą muzyczną godzinę rotacji. Za dziś dziękuję Michał Jędrkowiak, Elżbieta Malinowska, Jacek Frenzel i Michał Matus. Kłaniamy się nisko i zostawiam Państwa z Kings of Leon i kawałkiem To Space. You're gonna learn.